بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa ya kitabu At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, المشهور بمختصر الزبيدي الإمام زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله. تلينزا كتك فيكاو ليفيو بيتا صوم كتاب الصوم katika mukhtasar hii ya sahih al-Bukhari. Kafikia hadithi man anfaqa zawjaini fi sabilillah ila akhiri. Thumma qala al-imamu al-Zabidi rahimahullah وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم سيما إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، أي إذا دخل شهر رمضان، unapoingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, milango ya pepo hufunguliwa yote. Na hii ni kuonyesha fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameupa mwezi wa Ramadhan, kuwa sio kama miezi mingine iliyobakia, bali huu mwezi Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha mpaka kufikia milango yote ya peponi kufunguliwa na kuwa wazi, ili watu wazidi kujibidiisha katika kufanya amali za kheri katika mwezi wa Ramadhani. Na katika riwaya nyingine, futihat abwabu samaa. وهنا يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء عند قدومه حقيقة. أبو هريرة رضي الله عنه أتنكلي أكتركم توم صلى الله عليه وسلم kuwa amewapa habari, unapokuja na kuingia mwezi wa Ramadhani, milango ya mbinguni hufunguliwa hakikatan kwa ujio wa mwezi wa Ramadhani. Na hii ni katika hali ya kuukaribisha mwezi huu mtukufu, wa tarhiban bihi fil mala'i al-a'la, karibishwa huu mwezi juu kwa malaika, wa i'laman lil malaikati bidukhulihi, na ni kama kuwajuza malaika kuwa umeingia mwezi wa Ramadhani. Waghulliqat abwabu jahannam, ay ghulliqat abwabu jahannam ani saimin, milango ya jahannama hufungwa kwa wale watakaofunga katika mwezi wa Ramadhani. Faman mata minhum qa'iman bihuquqihi walwajibati allati alayhi kana min utaqa'i Ramadhan. Kwa hivyo yote anayefariki katika mwezi wa Ramadhani akiwa atekeleza haki za mwezi wa Ramadhani kisawasawa, yaliyomwajibikia yeye katika mwezi wa Ramadhani ayatekeleza, basi huyu atakuwa katika wale walioachiliwa huru na moto katika mwezi wa Ramadhani. Wa sulsilat ash-shayatin ay shuddat bis-salasil wa muni'at min al-wusul ila bughyatiha min ifsad al-muslimin biqadri alladhi kanat taf'aluhu fi ghayri Ramadhan. Mashaitani unapoingia mwezi wa Ramadhani hufungwa kwa masilisili, na hii haimaanishi kuwa hawapo wala hawawahadai watu, la, wapo, lakini kile kinachofanywa ni kama mtu yatembea akiwa hakufungwa kisha akafungwa. Anapofungwa ule mwendo wake utakuwa ni mchache, sio kama akiwa hakufungwa. Kwa kile kilichoko ni kuwa wapunguzwa yale makali yao kwa kufungwa silisili, wakazuiliwa kutokamana na kufika katika malengo yao ya kuwaharibu Waislamu kama vile walivyokuwa wakifanya katika miezi mingine usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa mashaitani wapo, lakini hufungwa kwa silisili ili kupunguza ile kasi yao, wasio watakwenda haraka katika kuwapoteza kama vile wanavyofanya katika miezi mingine. Wa fil hadith fadlu shahri Ramadhan wa kathratu rahmatillahi ta'ala wa afwihi fihi, na katika hii hadithi muna fadla ya mwezi wa Ramadhani na rehma nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake katika mwezi huu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akikuneemesha kufikiwa na mwezi wa Ramadhani, ujue ni neema kubwa amekupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila nyingi zilizoko ndani ya mwezi huu. Itumie fursa inapoingia Ramadhani, jiambie nafsi yako kuwa huenda ikawa ndiyo Ramadhani ya mwisho, sitopata nyingine kama hii. Kwa hivyo ujipinde katika ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya vile utakavyoweza, na uweke nia sadika kabla ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, uwe utaweka nia ya ukweli ya kujiwekea ibada nyingi utakazozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Hata usipozifanya, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana kamila. Mtu akiwa na hamu ya kufanya jema, ana nia ya kufanya jema kisha kutokee sababu asilifanye lile jema, ataandikiwa jema kamili, na akilifanya ataandikiwa mara kumi yake. Man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi adhimu, Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha juu ya miezi mingine ya mwaka. Ni fursa kwa kila ambaye Allah atamfikisha katika mwezi kama huu ajibidishe sana katika kufanya ibada. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له يعني هلال رمضان. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhani, akatufundisha sallallahu alayhi wasallam namna ya kujua kuingia na kutoka kwa mwezi Ramadhani. Akasema idha ra'aytumuhu fasumu, mukiuona mwezi fungeni. Wa idha raaitumuhu faaftiru, na mukiuona mwezi, bi maana sasa tuenda kwenye nini, Shawwal, basi ndio mwisho wa kufunga, mufungue. Ay la tabda'u siyama ramadhan hatta taraw hilalahu, bimaana msianze kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka muone mwezi muandamo. Wala yantahi siyamu wa yuftaru illa inda ru'yati hilali Shawwali, na haimaliziki ibada ya saumu na watu kufunguza saumu zao na kufungua na kuingia katika masiku yao ya kawaida mpaka watakapouona mwezi muandamo wa Shawwali. Fayu'lamu dukhulu shahri al-qamari biru'yati al-hilal, mwezi wa kufuata muandamo wa mwezi hujulikana kuingia kwake na kutoka kwake kwa kuonekana mwezi muandamo. Wa fi hadha al-hadith يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصام رمضان إلا إذا رؤي الهلال. ما كتك حديثي متوم صلى الله عليه وسلم أتويك يوازي يكوى هوفنوي موزي ورمضان مبكى واتو وتكبوون موزي مواندامو. وكذلك لا ينتهي الصيام ويفطر إلا عند رؤية هلال شوال, كما في رواتو هاو ماليزي عبادة صوم نكتوكا كتك مويزي وصوم كفتور مباكا وتكبوونا مويزي مواندام وشوال. فإن غم عليكم فاقدروا له, أي فإن منع من رؤية الهلال سحاب أو غيوم, ikiwa kutakuwa na kizuizi kwenu nyinyi msiuone mwezi muandamo, na hii ni tarehe 29, manake 30 hatuhitaji tena kuangalia mwezi kwa sababu siku zimetimia, lakini 29 kuamkia 30 ya Shaaban watu watizama mwezi muandamo. Ikiwa kutatokea kuwa kuna kiwingu kimezuia watu kuona mwezi au watu hawakuona mwezi kwa sababu yoyote ile iliyowazuia katika sababu ambazo zajulikana, kwa mfano kiwingu au vumbi au kukawa kuna mvua, wa khafiya alaykum hilalu awwali Shawwal, ikawa imefichikamana kuona mwezi muandamu wa tarehe moja ya Shawwal, walam tarauhu, iwe hakumhamu kuona ule mwezi, la mfano ni Shaaban au Shawwal, faatimu ramadhana wa siyamahu 30 yawman, mutafunga mwezi wa Ramadhani siku 30, na ikiwa ni Shaaban mutakamilisha siku 30, kisha tarehe moja itakuwa ni mwezi wa Ramadhani katika pande zote mbili, kuingia na katika kutoka. Wa fil hadithi al-amru bit-ta'akkudi min ru'yati al-hilal inda bid'i Ramadhan aw al-intihai minhu. Na katika hii hadithi muna amri ya kutiliwa mkazo kuhakikisha kuuona mwezi wa Ramadhani wakati watu wanapotaka kuingia kufunga, na kuuona mwezi wa Shawwal wakati watu wanapotaka kutoka katika ibada ya somu. Hapa kuna faida katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Rahmatillahi li'ibadihi ja'ala mawaqita ba'd al-ibadat kas-salati was-siyam تعرف بأمور طبيعية يشترك فيها الناس جميعا. Katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake amejaalia nyakati za baadhi ya ibada kama vile sala na somu, nyakati zake zajulikana kwa mambo ya kawaida ambayo kila mmoja katika Muislamu waweza kushirikiana katika kujua. Mwezi wa Ramadhani hauhitaji mtu mwenye elimu kuona ule mwezi, bali mtu yeyote aweza kuona ule mwezi, wala haihitaji jambo lolote kubwa eti ende mahali mtu akasomee lile jambo ndio awe mtaalamu wa kuona mwezi muandamu ama mwezi wa kutoka kwa Ramadhani. La, ni jambo ambalo kila Muislamu ambaye ana macho mawili aona vizuri aweza kuona akajua kuwa mwezi wa Ramadhani umeingia. Fasiyamu buniya ala ru'yati al-hilal wal-hilalu yarahu an-nas. Somu ya Ramadhani imejengewa juu ya kuona mwezi, na mwezi watu wauona, na sheria haikutukalifisha sisi kuanza kutafuta ilmu ile wanaoita sio ilmu ya aina gani ile, kuwa eti wasoma sio watumia mashini gani kutizama. Nahnu ummatun ummiya la naqra wala naktub, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuhitaji hivyo vitu. Kwa asitoke mtu hapa amevumbua chombo cha uona mwezi siku mbili kabla kisha kaambia watu Ramadhani ishaingia, walazimisha. La, si walazimisha watu kuingia. Na sisi masha Allah watu hawateti kuhusu mwezi wa Ramadhani, yani watu hawateti kuhusu kuandama kwa mwezi na kutoka mpaka ifike Ramadhani. Sasa hivi Waislamu hawana habari kuingia wala kutoka kwa miezi yote ya Ramadhani ya mwaka. Inapofika mwezi wa Ramadhani ndio mwanzo tuanza kuteta sisi, umeonekana au haukuonekana. Na haya maneno nimeyazungumza huko nyuma siku nyingi, sitaki kuyaregelea hapa nikarefusha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha ni kuwa mtu asiingie katika ibada ya somu ya Ramadhani mpaka uonekane mwezi, uonekane. Na asitoke katika ibada ya somu mpaka mwezi uonekane. Ukishaonekana mwezi, basi wayura walhilalu yarahu an-nas wayura fil hadar kama annahu yura fil badiya وهذا من التيسير ورفع الحرج على الناس. mwezi huu waonekana katika miji kama vile waonekana vijijini na watu wote wauona, na hii ni katika wepesi wa hii dini na kuondolea watu uzito. Faidha lam tathbut ru'yatu hilali ramadhan fi at-tasi' wal-ishrin min sha'ban fa'ala al-muslimina ikmalu sha'bana 30 yawman. Ikiwa imetokea kutothubutu kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani tarehe 29 ya Shaaban, basi ni juu ya Waislamu kukamilisha Shaaban 30. Wa idha lam yura hilalu Shawwal wajaba ikmalu shahri Ramadhan 30 yawman. Na ikiwa mwezi muandamu wa Shawwal hautaonekana tarehe 29 ya Ramadhani, basi watu watatimiza mwezi wa Ramadhani. Na sio lazima iwe kwa sababu huu ni 29 ijayo itakuwa 30, si lazima. Ama kwa sababu hii ni 30 ijayo ni lazima iwe 29, si lazima. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka huu ulimwengu, akitaka itakuwa hivyo na asipotaka itakuwa vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo watu watakamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30 ikiwa mwezi haukuonekana tarehe 29. Na hapa kuna masala ya kuwa pengine mtu amefunga yeye na mwezi wa ulimwengu na mwenzake amefunga na mwezi wa nchi yake. Sasa siku ya pili ule mwenzake akiuona ule mwezi, sema wauona mkubwa kweli ule mwezi mkubwa. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة كتك ألامة ذا قيامة أن يرى الهلال كان موزم واندام فيقال هذا هلال البارحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتتسيما هون موزي وجانا سوى ليو وسكن بيدنا هين كتك ألامة ذا قيامة kuwa mwezi muandamu utakuwa ukionekana mkubwa, wala sio hoja. Kwa usimsimamishie mwenzako hoja kwa jambo kama hili ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم amelizungumza kwa namna hii. Almuhim, ilikuwa sitaki kugusa hapo, najua nitarefusha mada, lakini mwezi wa Ramadhani waingia kwa kuonekana mwezi tarehe 29 Shaaban. Ikiwa haukuonekana watu watatimiza Shaaban 30, na kutimiza 30 hakuna haja tena ya kujisumbua kuwa mwezi unaonekana au kuonekana, tayari ushaingia mwezi wa Ramadhani tarehe 1 baada ya kutimiza 30. Na ikiwa mwezi wa Shawwal haukuonekana 29 Ramadhani, watu wakatimiza 30, moja kwa moja siku inayofuata itakuwa ni tarehe 1 ya Shawwal. وإذا ثبت رؤية هلال شوال وقد مضى من النهار بعضه. كمفانو تاريخ 29 رمضان watu hawakuona mwezi, siku ya pili wakaamka wakiwa wamefunga, kisha zikaja habari kuwa ule mwezi ulionekana. Na hapa ilikosa ambalo sisi tufanye ni kuwa tuna lazima mwezi uwe ushatangazwa baina ya saa 1 sijui paka saa 2 sijui paka saa 3. Yaweza kuwa zile habari hazikufika kwa kadhi kwa mfano mpaka usiku mwingi, kama ilivyotokea wakati wa kadhi mstaafu yule aliyepita. Kuna siku kulitangazwa Idi, nafikiri kitu kama saa 8 saa 9 usiku, misikitini ikawa watu wapiga takbira. Kuna watu wakakataa wakasema tutafunga hivyo hivyo. Kadhi ametangaza watu wakasema tutafunga hivyo hivyo. Kwa nini? Mbona mwezi haukuja mapema? Mwezi waweza kuja siku ya pili, wacha ile siku ya kwanza usiku. Waweza kuja siku ya pili mchana na nyinyi mfunga. Ikitokea katika hali kama hii, fa inna an-nasa yuftiruna wa yusalluna al-Eid in kana dhalika qabla az-zawal. Watafungua na wataswali Eid ikiwa ni kabla ya zawali, kabla ya dhuhuri kuingia wakati wake. Na ikiwa ishapita ndio watu wakapata habari, basi watafungua, wataswali siku inayofuata, wataiswali swala ya Eid siku inayofuata. Na haya ni masala muhimu sana kwa Muislamu kuyafahamu. Kwa hiyo hakuna mwezi wa vikapuni. Huko kwetu wakafanya istiza, sema mwezi unaletwa na kikapu, saa nane za usiku ndio mwezi uonekana. Huwa wana njia zao za kuthibitisha ule mwezi umeonekana au la, sababu hili ni jambo adhimu, ni jambo linalogusa ibada tukufu ya Uislamu, nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa mtu hawezi kukurupuka tu akiambiwa mwezi umeonekana, huyo lazima kuna njia wazifuata kuthibitisha kuwa ni kweli. Na kuna jambo ambalo pia lafanyika si zuri, si zuri. Na mimi nikizungumza hapa nazungumzia hapa kwetu Kenya. Utakuta kwa ikifika usiku wa 30 ya Shaaban, bimaana tarehe 29, na mtakuja kuyakumbuka haya maneno ninayoyazungumza leo. Na kila mwaka nawaambia hivi hivi. Kwa hiyo kwa kipindi kwenye baadhi ya redio, kile kipindi anayekaa pale si kadhi ambaye ni masuul katika hili suala la kutizama mwezi hapa kwetu, anayekaa pale ni shekhe fulani wa fitna, kisha apokea simu mwezi umeonekana au la. Na hii kila mwaka yaleta balbala na fitna na fujo katika mujtamaa wetu, na bado lafanyika. Ikifika tu taketi pale kwenye redio, haya tupokea simu, wewe wajuaje anayekupigia simu nani? Wamuona huyo mtu? Wamjua uadilifu wake? Sasa mimi naona bwana, wasikia unaonekana, ampigia simu amekataa kushika simu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa wakawa Waislamu wamechanganyikiwa, hawaelewi umeingia umetoka, huko hauko, balbala katika mujtama, watu hawaelewani. Na mimi naona hawa watu ni kutafuta umaarufu ama umashuhuri, maanake umaarufu kujulikana kwa kheri. Hawa watafuta umashuhuri, siku zote za mwaka haonekani mtu, hajulikani afanya chochote, la da'wa wala shay, la ta'lim wala shay, hafundishi umma ilmu wala afanyi da'wa wala afanyi chochote, mtu na shughuli zake za kidunia. Ikifika tu Ramadhani, khalif tu'ruf. Sasa khalifu ujulikane, alafu kuanze kukashifiwa pale cheo cha kadhi na mengineyo yanayofanyika katika sehemu kama ile. Hili jambo pia Waislamu walitanabahi, usiwe imma'a kila sauti unaoisikia kwenye redio hiyo wafuata tu. La, ukisikia watu kama hawa zima redio, usifuatilize, italeta fitna katika mujtama. Wallahu almusta'an. Hizi ni hadithi tatu leo tumesoma, insha Allah taala kesho tutasonga mbele zaidi, tujaribu kusoma hadithi zinazofuata. Naktafi bi hadhal qadar. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.